بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. معنى وترجمة حديث ذالة أبو سلمة بن عبد الرحمن ويتجابر بن عبد الله رضي الله عنه فرمائلي وهو يحدث عن فترة الوحي، أو ده حديث بيانولو دا وحی دا انقطاع دا اغا زمانینا کم موده کچی دا وحی بند شمیوا. فقال فی حدیثه نبخ الحدیث کی دا سویلیو بین انا امشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی پمندر کچی دروانوام، اذ سمعت صوتا من السمائی، ناسا پی ما واردو یو آواز دبر طرفنا دا اسمان دا طرفنا، فرفعت بصری نما خپل نظر پورته کو، فاذا الملك الذي جاءني بحراء، نناسا في ار ملك وفرشته راغله ومالك غار حراء، جالس على كرسي ناس تو كرسي باندې بين السماء والارض، فمن ذا اسمان وذمكي کی دفضا کی پری فضا کی اسمان وذمكي من کی په کرسي باندې ناس کو، فرعبت منه نو زه په یاد کړی شوم داغ نه رعب او یره را باندې راغه، فرجعتو نو زه را واپس شوم، فقلتو زملوني، نو ما ویلي چې زمانه صادر او شړی تاو کوي، زمانه صادر او شړی تاو کوي، فانزل الله تعالی نو الله رب العالمین دا آیات او سورت رولېږلو، یا ایها المدثر قم فانذر الی قوله والرجز فاهجر، چې په کمبل او جامو کې ځان غاړون کیا، پاسن خلق یې روا تر دې آیات پورې چې ور رجز فهجر، دا عبادت د بوتانو دا پرې دا د دین هجران وکا، فحمی الوحی وتتابع نو ګرم شو وحی او پر لپسې شو مسلسل وحی شروع شو، تابعه عبد الله بن یوسف و ابو صالح، متابعت کړه دې دی یحیی بن بکیر، چای متابعت کړ عبد الله بن یوسف او ابو صالح، نو دیم دا روایت دلیث ابن سعد نه نقل کړی، داخله قسمه چې یحیی بن بکیر نقل کړی په مخکې سند کې ذکر شول، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، او هلال بن رداد د عقیل متابعت کړی دی، څنګه چې عقیل دا روایت د خپل استاد زهري نه نقل کړی، نو دغه شانت دی هلال ابن ردادم د خپل استاد زهري نه روایت نقل کړي، وقال يونس ومعمر بوادره، او څنګه چې عقيل دا روایت د زهري نه نقل کړي، نو دغه شانت يونس او معمر هم نقل کړي دي د خپل استاد زهري نه، خو يونس او معمر پکې د فؤاده په زبان نی بوادره ذکر کړه، چې مخکې روایت کې ذکر شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه رافیدو، او دې ذکر کړي بوادره، بوادر ویل کېږي د سټ او د اوږې په منځ کې چې دا کومه غوخه ده، دغه وخد نبی کریم صلی الله علیه وسلم را پیدا او حرکت کولو. امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت د جابر رضی الله عنه دا روایت نرستو ذکر کوم. مخکې روایت چې کوم ذکر کو د عائشه رضی الله عنها دا غینه رستو دا روایت د جابر رضی الله عنه راړو. بعض اهل علم دا ذکر کړي چې دا روایت دا معلق دی. معلق غیله وی چې د اغید سند د استلانه سیسد سند حذف شي یا ټول سند حذف کړي یا لوم بنې حساب نو دی له معلق وی. علامه کرمانی رحمت الله علیه دی له تعلیق وی ذکر سند ابتدایي حساب د مذکور نه دا او کله چې ابتدایي حساب حذف وی اغید تعلیق وی. تو امام بخاری رحمت الله علیه په صیغه د جزم ذکر کړي قال وی دی قیل نه دی ویلی یا ذکر یا رویه نه ویلی. او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چنا دا معلق نه دی دا موصول له بالاسناد السابق. څنګه چې مخکې اسناد امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کو چې مال یحیی ابن بکیر حدیث بیان کړي هغه وی چې حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمہ مزلته کې سند محذوف نه دی موصول له بالاسناد السابق. امام بخاری رحمت الله علیه اختصارا دا سند دوباره ذکر نه کو د ابن شهاب نه دوباره ذکر کوم. ته حافظ رحمت الله علیه وی دا په اصل کې تحویل دی د یو سند نه بل سند له منتقل شوه دی او دا تعلیق نه دی. د تحویل بیا د وسوتونه نه چې د ابتدا نه دوه سندونه او بیا یو راوی له ورسی په هغه باندې یو کیږي. مثلا نو مصنف دو سندونه دی یو د یو استاد نه بل د بل نه بیا چې مخ کیږي نو په یو راوی باندې دا دواړه سندونه یو کیږي دا دوه لارې یوې لارې لرازي. نو دا عامه طریقه ده مشهوره ده او دویم صورت دا غي برعکس ده چې د ابتدا نه سند یو وي خو به بره دوه سانګي جوړيږي. نو دا د هغه تحویل د قبیلې نه چې ابتدا نه سند یو وي او بره دوه سانګي راځي. نو مخکې سند امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کو چې حدثنا یحیی ابن بکیر اغد لیث ابن سعدنا اغد عقیلنا اغد ابن شهابنا مد ابن شهابنا اپل بیا سانګي د غکیږي نو دلته وی او اخبرني ابو سلمہ ابن عبد الرحمن. نو دا تعلیق نه دی بلکې دا تحویل دی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دې له ترجی ورکړي او یقینا دا قول راجح هم دی. قال وهو يحدث عن فترة الوحي ده قال زمير دارنگي او رستو چه يحدثو راضي داغي زمير ظاهرا خدا دي چه جابر رضي الله عنه لدي راجيوي علامة كرماني والعلامة عيني ذكر كري وصفيق والداد چه دادوار زميرون نبي كريم صلى الله عليه وسلم لراجيوي ذكر رستو كتاب التفسير كي جدا روايات راضي دارنگي امام مسلم بقبل صحيح كي ذكر كده رفاقه كي الفاظ داشي دي جابر رضي الله عنه وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي نبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمائي لي او اغا حديث بياني دا اغا زماني كي باقي كي وحي بند شوي وا او بوحي كي سطور راغل وا دا فترة اغا زمانة وا دې روایت کې ذکر شو قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی وهو او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یحدث حدیث بیان عن فتره الوحی د وحی دا فتره او د انقطاع خو شو تقریبا نه فقال فی حدیثه بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فقبل حدیث کی داوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی زروانون که ما دا اسمان دا طرفنا یو آواز واردو. فدی روایت کی اجمال نے تفسیری روایت امام مسلم رحمت اللہ علیہ فقبل صحیح کی داسی ذکر کرے که جاورتو بحراء شہرن فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا. وإذا غار هراك يوم يشتوم نو ما چې پاغه دې کې د میاش 13 کا واپس را کوشم نو په دې خپل کې روانوم د غرب لمن کې چې کوم خپل دی نو مال आवाज را کړې شو نو ما مخلو قتل شاله مې او قتل خي او بس طرف لمې او قتل قصوب مې ونه قتل نو بیا आवाज را کړې شو نو ما او قتل سمونه لیدل بیا بدرین زل باندې چې आवाज را کړې شو فرفعت راسي فاذا هو على العرش في الهواء ما سر برکو چوبه قتل نو جبریل امین په عرش او کرسی باندې یو تخوان ته ناس په هوا کې فاخذتني منه رجفه شديده نو ما باندې صخره په دل راغل نو خدیجه رضی الله عنها راغم ما ورلوې دستیرولی فدسترونی ما په کمبل او جامو کې روان غاړې بغیر روان غاړلم فصبوا علی ماء فما باندې اوبه مواچولی نو الله رب العالمین دا آیات رولی کلو دا سورت نازل کو یا ایوها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر فدی روایت کی دا وضاحت را غلی و دلتا روایت مختصر دی ایزا روانوام دا ذکر پکی نشتا شد کم زین را روانوام چرت روانوام او پکم زین کی روانوام او دا تفسیر پکی نشتا شد آواز می واورید نو غیر چاپیر می وکتن سمیون مندل فدویم ظلم آواز واوریدو فدریم ظلمان نشی می وکتل نو اغفا یو تخت باندنا سو جبریل امین دا اسمان او دزمکی پرنس کی پا هوا و فضا کی نما باندی یر راغا فگا روایت کی داری چی ما اومی کور لراغم جامی را نتاو کئی جامی را نتاو کئی او بی ربانی واشولی نجیب امروز تو وجه راشی چولی جامی را نتاو کئی بیا چی او بو واشولی خصوص دا عادت دا خلقو چی بازی تبا و گربی پا خلقو راشی نو بپی اچی کپڑا ورلل وندکی نو دا صورت دا دی ابتدائی آیاتون نازل شوالی فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ما شوي نظر كورتكو نو أغا ملك موقتو وش غار حراء كمال غاغلو ليفا يو كرسي باند ناس دا أسمان ودزمك فمنسكي وكرسي باند ناس تعام إنسانان لم جايز دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم نم ثابتتي حدیث صحیح مسلم کی راغلی ابو رفاعه رضی اللہ عنہ وی اذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغلی وهو يخطب اغی خطبه وی نماؤو چی یا رسول اللہ رجل غریب جاء يسأل عن دینه لا يدری ما دینه یو ناشنا سلیم راغلیم دین بارکی تپوس کم خطر علی نشت چی زما دین سره و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال را متوجیش و خطبه پری خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبه شروع کری و خودی صحابی چی تپوسو کن اغای خطبه بس که او بالوی را متوجیشو فا اوتی بی کرسی حسب تو قوائمه حدیدن و یو کرسی روڑشوا زگمان کن چی داغی راخفی دا اسپنیوی فقعد علیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جعل یعلمنی مما علمه اللہ نبی علیہ السلام پا کرسی که ناستو او مال تعلیم را کولو داغسن چی اللہ تعلیم غلور کلو او چې معنا فارش او ثم اتا خطبته فاتم اخرها نو بیا خپل خطبه شروع او تر اخره پوری پوره کا په کورسای باندې مسکولم جایز دي که یو انسان معذور دی او درېدې نشي نو افضل او به تر خدای چې دې تزمکه باندې موضوع کی زمکه باندې چې انسان مسکی نو کله دې په سجده کولو قادر دی سجده کول شي او په کورسای چې کیناست نو بیا پاغي باندې هغه شان سجده نکي کی څنګه چې په زمکه باندې او یو انسان دا که عاجز دی چې په ناست هم خدمتونه نشي کولای نو په کرسی باندې جایز ده کوم اهل علم او بعض علما چې تشدد کوي نو دا غیر قول غیر اعتبار نشته څنګه چې انسان له اسانه وي تکلیف ورلني نو په انسان باندې د عبادت او مسئول شي د عذر په بنا باندې په دې کې سم مضايقه نشته فرعبت منه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما چې جبرئیل وکړو نو زما رعوب شوم دا رعبت مجهوله تی غنده او بعد د باب کرمه یا کرمونه رعبت ذکر کړل د معروفه رعب ما باندې تواری شو امام بخاری رحمت الله علیه رسول حدیث ذکر کړی دا رنګ په صحیح مسلم کې راغلی پاغي کې داسې الفاظ دي فجئست منه حتى هويت الى الارض زه پیرا کړی شوم د جبرئیل امین د لیدونه چې ما دې په خزا کې وکړو چې په تخت او کرسی باندې نه چې تر دې چې زه ځمکه نه یری نه راوغوزیدم. امام بخاری رحمت الله علیه ګوره په بعض ځایونو کې اختصار کوي، په بعض ځایونو کې تفصیل ذکر کوي. نو اذا واپس شم فقلت زملوني زملوني، بعض نسخو کې یو ځل راغلی دا لفظ زملوني، بعض کې دوه پیری راغلی. او رستو کتاب التفسیر کې امام بخاری رحمت الله علیه چې دا حدیث ذکر کوي نو د زملوني په دیوان لفظ د دستروني راغلی، د دواړو معنا یو ده. دا به ان شاء الله مصطلح کې مفصل راشي تاسو به ویلی می چې روایت بالمعنا دا غیسه کوم نه د جمهور او معتمد اهل علم فنین باندې جایز دی، خدایي د فارغ خپل شرطونه دي چې یو لفظ په داسې لفظ باندې بدلول چې په معنا کې څه تغییر نه راځي، معنا په نه بدلیږي، دا جایز دی. په دې کې څه حرج نشته. نو امام بخاری که زمیلونی یا دستیرونی ذکر کوي د دواړو یو معنا ده. او کتاب التفسیر کې ورسره بیا دا زیاده تم راغله چې دستیروني وصبوا علی ماء باردا، ما نشړی او کمبل تاو که یومن غړی او په ما باندې یخ وبر واچوي. نو دا څنګه یو طرف لوي چې ما نشړی تاو که په ما یخ وبر واچوي؟ اصل کې اهل علم ذکر کړی د دې خوف او د رعب د وجنه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت ته وراغه، او کله وخت سره د عربو علاج معالجه دا و چې دا سخت ته به راشي، نو غریبان په هغه مریض باندې بیا وګ اچول دي لکه اوسم د مشرانو دا عادت د په بازو صبح کې په بیمار باندې وباشي. نو کله چې دا غیره یخواله او سردی د حد نه سی واشو نو به حکم وګړي په ما وګمرا واچوي. او اسم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لکه رستو به حدیث راشی کتاب بدء الخلق کې چې الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء، دا څه بچی ده؟ دا د جهنم دا د ګرمایش اثر دی، نو دا په اوبو باندې یخ کړئ. فالله رب العالمين واذا اياتنا نازل يا ايها المدثر قم فانذر الى قوله والرجز فاهجر. او اهل علم ذکر کړي چې یا ايها المدثر سره یا ايها المزمل سره خطاب دري وږي نو شو. چې ځنې روایتو کې راغلي دي چې کفار په دار الندوه کې چې د دې د مشوره او د جرګوزه او راجم شي او فلمند کې مشوره وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له داسې نوم او لقب ورکو چې خلک د دنه منشي او نوم یې داسې وي چې دا نوم نه یریږي. چا وی کاهن به ورلوایو ترویحي، او چاوی چې مجنون او لیوانی بور لوایو، چاوی ساحر بور لوایو. نو دا خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا راوړه چې دی غمجنو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غم د وجې نه ځان نه صادر تاو کړو او غمگین په مکه مکرمه کې ګرځیدو. نو الله رب العالمین دا د محبت او د لطف هغه الفاظ راولي چې یا ایها المدثر، اے پجامو صادر کې ځان غاړون کیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر کې ذکر کړی او یادا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله ابتداء جبرئیل کتل او دا غید وجنه غبرهټ او رعب فراغه، او دا غید وجنه تبه او بیماری ورلو لګې د بیمار سره عموما د ځان نه صادر تاوي. نو په دې مناسبت سره یا ایها المدثر سره خطاب راغې دارنګ په یا ایها المزمل سره دله د محبت او د ملاطفت غ خطاب وای. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل علی رضی الله عنه ته چرې د خپلې بیبي فاطمه رضی الله عنها نه خفه شو او مسجد نبوي کې ودو، او دا لنګ د دې خونه پورته شو او خاورې ماورې په ورزيدلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله د محبت او د ملاطفت غ خطاب وکړه او قم ابا التراب قم ابا التراب، اې د خاورو خاون درا پاسه را پاسه. نو دا د دوه برخو خو چې ځان لبی ابو تراب کو نیه بیا کوله. رستو بیا آیات راځي و ثيابک فطهر، دا هم نازل شو چې جامې دې پاکې کا. دی جامون مراد یا حسی جامین یا معنوی ادوارا چه مراد چه نو بده کسا ممانعت نشتا افضل او خبره دا حسی جامین چه کمی دی ظاهری چه تا چه دا اغا کپلونا دیم نجاست گندگی او پجیتی لرکا عبادت چه گئنو پا پاکو جامو کیو کا او دا دینا معنوی جامین مراد دی عقیده دی پاکا کا دارنگی عمل دی صفا کا ناکار اخلاق و نزان پاک کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ مراد امت دے دا غی عقیدن پاک و آجامین پاکی وی خدا غی کو واسطہ باننے دا احکام الہیہ امت لرارسیدل والرجز فہجر دا رجز تفسیر امام بخاری رحمت اللہ لے دا فا الاوثان سرکڑائیں ادھا دی بوتان و نزان لرسا تا حجران تنوکا مطلب دا چې څنګه تا مخکې د دین ځان ساتلې نو آئنده همیشه د پاره د دین ځان لري وساته دم علی هجرانه همیشه والے او کدی په هجران او پر خودو باندې او یاد رجز نه مراد دیم تفسیر اهل علم دا ان کړه چې مراد تن عذاب الهی دی دا اسباب نزان او ساته منکرات او معاصی او فواحشونه چې هغه د عذاب د پاره سبب ګرځي فحمي الوحي وتتابع حميه په معنا د دې سره د یو شی ګرم شي د ګرمېدون مراد دا چې کثرت سره شروع وکړه نن سبا خلک وایي کوم بازار ګرم دي چې تجارت پکې ډېر کیږي زمیدارو یې ډېر ګرم روان دي اصلانه عمل ګرم روان دي وتتابع او په دې کې تتابع راغی پر لپسوال راغی دې دا مطلب نه دی چې بالکل پر لپسې وਹੀ شروع شو خو مطلب دا چې کم فترت راغله او انقطاع په وਹੀ کې راغله واغه ختم شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وخت مناسب د ضرورت مطابق وਹੀ شروع شو د هغه ارسال راغله تابع عبد الله بن یوسف او ابو صالح وتابعه هلال بن غداد عن الزهري تابع دا فاعل چې عبد الله بن یوسف او ابو صالح نه او دهو مفهوم به دا ضمیر چې دین دا د امام بخاری رحمت الله علیه استاد دې کوم چې په مخ کې سند کې ذکر شو یحیی بن بکیر مقصد او مطلب دا دی چې څنګه روایت یحیی بن بکیر د خپل استاد نه نقل کړل دی لیس بن سعد نه نو دغه شان ته عبد الله بن یوسف او ابو صالحهم دا روایت د لیس بن سعد نه نقل کړل نو د لیس درې شاګردان ټول یحیی بن بکیر عبد الله بن يوسف ابو صالح او بيو وتابعه هلال بن رداد عن الزهري دا هلال بن رداد چې دا د دې تابعه فاعل له او د مفعول به دا ضمیر په تابعه کې چې دا عقیل لراجي دي چې کوم په مخکې سند کې ذکر وو مقصد او مطلب دا دی چه سنگا عقیل دا روایت دخبل استاز محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهری نے نقل کرده نو دغشان تی روایت تینا حلال ابن ردادم نقل کرده او بیاوی وقال یونس و معمر بوادیروهو یونس و معمر وی تی بوادیروهو نو یونس و معمرم متابع کرده دشاه دا عقیل نو امام زهری نے روایت نقل کرده خو صرف دا لفظی بدل ذکر کړه چې د فؤادهو په ځای باندې بوادرهو ذکر کړه مخکې روایت کې چیر جو فؤادهو زړه دا غي سو رپېدو او دی کیږي ترجهو بوادرهو دا غي د اوګي او د سټ په منځ کې راځي چې څنګه غوخه دا رپېدا نو مقصد دا چې امام زهري رحمت الله علیه په دې ځای کې سلور شاګردان ني یو عقیل په مخکې سند کې ذکر کو دویم هلال ابن رداد دریم یونس او سلورم معمر امام بخاری رحمت الله علیه دا پړومبی ځل باندې متابعت ذکر کو نو د دې متعلق وضاحت او تفسیر هم مصطلح کې تاسو ویل دی او راضی بم چې متابعت په لغت کې په دې معنا راضی چې پس رست رواني دا غا تابعداري کې او په اصطلاح محدثین او کې د علما او مصطلح په نیز باندې متابعت سره وي ان یشارک الراوی غیره فی الروایه چې راوی او روایت کړی نو په دې روایت کې ول سره بل راوی شریک شي برابر خبره ده د دې روایت په الفاظو کې ور سره د شراکت کو یا د دې په معنا کې دا لازم او ضروری نه ده چې یو راوی کوم الفاظ نقل کړي نو بعینه دغه الفاظ به بل راوی نقل کړي وي د معنا په اعتبار سره په دې کې یو والی وي او بیا د دې متابعت دوه قسمونه دي یو له متابعت تامه وي او بل له متابعت قاصره متابعت تامه دي لوي چې دا مشارکت دراوی د اول د اسناد نوي لکه ګوره په دې سند کې امام بخاري رحمت الله عليه د هغه استاد دی یحیی بن بکیر نو څنګه چې روایت یحیی بن بکیر نقل کړي نو دغه شانتي عبد الله بن يوسف او ابو صالح بن نقل کړه دي له متابعت تاموي او متابعت قاصره دي لوي چې د سند په من خلا متابعت راغلي وي حتی که د سند په اخر کې راغلي وي خو صحابي جدا شوی دي او دغه صحابي نه بل راوي روایت نقل کړه دي له متابعت وي خو که صحابي بدل شو بعينه د حدیث دا مضمون الفاظ یا معنا د بل صحابین را نقل منو بیا ور له اهل علم متابعت نه وی بلکې شاهد ور لوی شاهد او متابع اهل علم دی یو بل فزای استعمالی خو کما چې استناد او فرق ده نو متابع اغیله وی چې دی یو صحابی حدیث وی او شاهد اغیله وی چې عمده حدیث د بل صحابین راغله نه دا اول قسم چې کوم ذکر کو دا د متابعت تامه چې مصنف رحمت الله علیه وتابعه عبد الله بن یوسف او ابو صالح او دا دویم متابعت چې ذکر کو د هلال بن رداد عن الزهري دا متابعت قاصره شو ځکه هلال بن رداد د عقیل سره مشارکت کړي په روایت د حدیث کې او دا دواړه د مصنف د امام بخاری رحمت الله علیه د استادان او استادان دي نو دا ابتداء السند نه دی بلکې اثناء السند دی مدينه متابعه قاصرا ومتابعه ناقصا ورلوي ترجمه الباب سره د حدیث مناسبت واضح ده او مطابقت ورسره فريده چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم د فتره الوحي دارنګه د ابتداء الوحي ذکر پکې کوي ورفسي حديث وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال لا رب العالمين الذي قول باركي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي لا تحرك به لسانك ثم خوض وإي حبيب صلى الله عليه وسلم فدي وهي القرآن سرجب مبارك اخفلا لتعجل به دل فارج تتلوارك فدي باني قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة ونبي كريم صلى الله عليه وسلم دوهی د نازلې دوه پوښ کې به تکلیف محسوسولو مشقت به برداشت کولو وکانا مما يحرك شفته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دې د وجنا د خپل شړنې مبارک به خذولې حرکت به ورکولو فقال ابن عباس ابن عباس رضی الله عنهما وفا انا احركهما لكم زوی دا دوه شړنې خذوم او حرکت ورکوم دیلا تاسو د پاره كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما لكسنگ نبي عليه الصلاة والسلام چه خوزولي شادردان لجه حديث بياني ويداس حركت شون لوركوم لك نبي كريم صلى الله عليه وسلم چه بوركولو وقال سعيد لابن عباس رضي الله عنهما شادر سعيد بن جبير وي أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما زمد شون لداس خوزوم لكما چه ابن عباس رضي الله عنهما قتله وچه حركت وركولو خوزولي دا غاغ حرکت تاسول را نخلکم فحرک شفتیه نزوار شنڈی خوزولی وی فانزل الله تعالی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی نورا نازل کرو واللہ رب العالمین دا قول و دا آیاتنا چلا تحرک به لسانک تم مخوض وفدی وحی و قرآن کریم سراجب مبارک اخفل لتعجل به دید فارشت تلوار کفدی باننے ان علینا جمعه و قرآنه یکنن فمون باننے جمع کول ندینی محفوظ کول ندینی دی وحی استاپسینکی و قرآنه او جاری کول ندینی فجب استاباننے قال ابن عباس رضی اللہ عنہما دی آیات پا تفسیر کی وی جمعه لکا فی صدرک فمون باننے جمع کول دی وحی دی تا دفار پسینی استاکی و تقرأه او بیا داشی تب دی قرآن للولی اول بیا در لسینک جمع کو محفوظ بیکو او بیا بسال توفیق در کنو فجب باننے بدا للی فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا کلچ للو مونگ دی وحی لرا نو تتابع دا یو اتباک و قرآنه دلستوننی جبریل چی پتابعنی زمون دا طرفنا قرآن للی نو تا اغلق وکی داو داغی اتباک و قال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی فاستمع له و انصت معنا دادا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ تفسیر داد فاستمع له و انصت تور لغوکی داو چفو خاموشا ثم ان علینا بیانه بیا یقینا فمون باند بیان دلیلی تذي تفسير سره ثم إن علينا أن تقرأه بأفهم باندادي كتبلو لدينا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع وي رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينا فس جبريل بور لراغي نغبه خدود آغا غوحي لرا فإذا انطلق جبريل قلش بلار جبريل معنى ذا فارغ بشود وحي دالستونا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه نبي كريم صلى الله عليه وسلم بدال لسان قسن لك بور لأغل استوى لا غيب سينك بمحفوظ فجب بأن لا جاري كولا هذا حديث لفظي معنى وترجمه هذا حديث رمبنه راوي شده بسند كده امام بخاري رحمة الله استاذ موسى بن اسماعيل كده ده ابو سلمة كنيوى او دلوي التبو زكي البصري دا د کتب ستو صحابی دے ثقہ و ثبت دے دا دا ناشنا واقعی امام یحیی بن معین رحمت اللہ علیہ ذکر کردی چغا دا جرح و تعدیل امام دے او اللہ رب العالمین دا دید فارا پیدا کردو چطول امد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث و خدمت کولو او اغسحید زعیف نجدہ کول او پدې کې دا پروا نه د کړې چې مالک مال پاتې دا ولګینو دا پروا نه د کړې چې مال الله تم عزت راکړې دا عزت می پکې لاړو د احادیث بس دا غد زندګۍ مقصد دا او چې صحیح او ضعیف پکې وپیژني کله استادانو والي ټکول دې خو دې په پاغي باندې خوشاله چې دې دا والي او ټکول زما قبول دې خو پدې والي او ټکول کې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث په جندل کله ګوره د استادانو نه تکوسونه کړی نه خبر لپد وجه دا حدیث ما د استادانو نه اوریدل خو د استاد حافظه به معلومه چې مخکيره له بیان کړو ځواني کې بډاوالي کې خوري ګډوډ شوی نه نه نو قلب الاسانید والمتون به ورلکولم دا اغه روایت بو فسند به یو راغستو متن به ورلبل ذکر کو متن به بل راغستو سند به بل ذکر کو د خپل استاد ابو نعیم الخزل ابن دوکین یو غل والمو اغه سره په دوکاشه باندې ناست د کور مخلا امام احمد رحمت الله علیه ورلو چې ګور دا ته سنت نه مکوا دا ثقه او ثبت احادیث طول حجتی او قبول دي خدای چې نه مخابه امتحان اخلم نو یو څو احادیث دې په دې ترتیب ذکر کړ استاد بسر حضور چې نه دا ما حدیث نه لري دا چې دلمان نه بیان کړای ځکه دا سند یو ذکر کولو مثلا بل اخیری کې په پوه شو چې دا ما امتحان اخلي نو په اوچته کده لیله تا ورکا او دا غوږ کاشي نه خطر او غرضولو امام احمد رحمت الله علیه ورلوی ګور ته ما وی نه چې دا چې مکه وا استاد غوسه شو بسور لدن شو ورې بل کو چې حدیث تر لنور نه بیانوم ابن معید رحمت الله علیه وی چې زما د استاد زالته د ټول دنیا نه خو خلا په دې باندې ما د دغه زرګونه احادیث په خپل سینه او کتابونو کې محفوظ کړ چې د په حافظه کې څه فرق نه درانله ځواني کې چې کوم روایت بیان کړي نو هغه په بوډاوالی کې نه بهرحال موسی بن اسماعیل التبوزکی د یحیی بن معین استاد دی نو ځل د خپل استاد لراغه یحیی بن معین او استاد لوی چې او تاسو زر نکوم خو فلا تغضب او سکیږي بنا او لوی تاسو وکا نو شاګرد ور لوی د ابوبکر رضی الله عنه حدیث الغار کې تا نقل کړي فدی سند بانی چه حمام عن ثابت عن انس عن ابی بکر نو دا روایت خو عفان او حبان نقل کئی وستاق شاگردانو کی اچانا دے نقل کرے لم یروه احد من اصحابه وستاق شاگردانو کی خود دی روایت اڑو چاکڑے ننے مطلب دا چې دا څنګه حدیث چې نور خلک نقل کوي استاد عمر غن شاګردان دی غي نه نقل کوي او بل دا حدیث چې ده تاسو کتاب کې د نن مال نه دی ملاوي شوی د کتاب په غشا باندې لیکل په غلاف باندې تا لیکل دي نو په دې حدیث د امام یحیی بن معین شکر راغلی چې یو خو استاد شاګردان نه بیانې بل تاسو کتاب کې د نن نه دی لیکل شوی دا غي په شا لیکل شوی نخل استاذ موسی بن اسماعیل ورلوی چې تاسو مطلب دی یحیی بن معین ورلوی تحلف لی انک سمعته من حمام تمال دا قسم کړی شي چې دا حدیث تاسو د حمام نه اوریدلې چې غیر ثابت نه غدا انس رضی الله عنه نه ابو بکر رضی الله عنه نه روایت کړي نو امام موسی بن اسماعیل التبوزکی ورلوی چې ګوره تاسو زمانه شنزر احادیث لیکلې دي اوریدلې دي فإن كنت عندك فيها صادقا ما ينبغي أن تكذبني في حديث كذا باغشل زر احاديث كريشتينه موته ما تذيك كه نو فريو حديث كي دا مناسب ني هي تمال دروغ جنو وي خبر حال دور لوي شنا مال بقسم خرج دا حديث تا د حمام نوريد لك نه دي اوريد له نو استاد غصه شو استاد ور لوي شي زما كما بيبي او خذا دا بره بنت ابي عاصم اغري ما باندې پدري او طلاق باندې طلاق اي کدا روایت ما د حمام نه ني اوريدل او زما دي په الله قسم چې تاسو سره بزاړو خبرې نه کوم خفش مت نه بهرحال محدثين لبا الله رب العالمين دې جزای خير ورته شاګرد او استاد ته یو ول نه خفم فل خدا غير احاديث روغ رمټ صحیح سالم موږ لرو رسیدل نو دا جليل القدر محدث ته د استاد د ابو عوانا سيدنا وضاح بن عبد الله اليشكوري سيد ابن عوانة ذو تصنيف وكتاب منه او بها دريم راوي قد سند كراغل موسى بن ابي عائشة الهمداني الكوفي دام دا كتب ستو في قرابي ده نرو اهل علم ذو توفيد كره سعيد بن جبير دا مشهور تابعي ده سعيد بن جبير بن هشام الأسدي لدفع إمامته وجلالة شام مان إلى أهل علم وإجماع واتفاق ده حجاج بن يوسف ظالم بها ده وفشن وحجري شهيد كره قتل كره ده كده ده نرسطه غبيا فبلشا باني قادر نشو صورة ده پس اللاغ هلاك ومو أو أهل علم ناشنا غريب واقعات ذكر كره تكال حجاج كده ده قتل إراده وكا ندير وقد واقعات ده سراغ لي و خلق ناس و درباریان ددنه تقوشو کن چه ما تقولو فیا زما بارکی تسوه نو خلقوی چه ده دقلینا بداسی خبر روزی چه ده حجاج و غضب و غصب و پیچرشی که دهش سعید ابن جبیر ده شهادت و ده قتل نبجشی او ده خلق ورزو و تمنا وم ده چه ده کلمه اوی چه ده حجاج نبجشی خود ده بهادر و شجاع و ده عدل و ده انصاف اغا خبری و پخپل موقف بانکلک ولارو نو په هغه ځای کې حجاج لوی چې ستا بارک یو سو قاصت عادل زه دا وایم چې قاصت او عادل مغیر چاپیر چې کوم درباریان او خلک ناس دوی خوشاله چې ډېر ښه کلمې وایي حجاج په لغت باندې کوي دوی خلک لوی یا جهل سمانی ظالما کافرا اے جاهلان به علم مال قدی وقت کې چې اوس وجنم ظالم او کافر غلوي او بیا د قران کریم د آیاتونو ولستل ګوره وایي مال قاصت وایي او قران سو و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ظالمان خلق بجهنم ده فار خشاك او لرغي او مال عادل وي من القران الكريم سوره انعام ايات ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا کسان چې کافر دي د خپل رب سره نور خلق برابرای نور شریکان ور سره جوړای سعید بن جبیر مشهور تابعین عبد الله بن عباس رضی الله عنهما چې دله ترجمان القران وي حبر الامه ور لوید نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترزوی ده فشعب ابي طالب کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت ندری کاله مخکی پیدا شوه او بیا په اتش پیته مه هجری کی د یو او یا کال په عمر کی په طائف کی وفات شوه او د قبر په خوا کی عظیم او لوی جماعت ته شغله مسجد ابن عباس وای هغه سره اړخ له یو ځای دی پکې دفن نه اور سره یو صحابي د نور دفن نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړو اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاوین الله دل د دین پوها او فقاهت ورکی او د تفسیر په علم باندې پوهیږي د رئیس المفسرین ترجمان القرآن وای او د عبادلی اربعو کده عبادلی اربعه چې ذکر شي سرور عبد الله نوم او صحابه کرام نو یو فقیر عبد الله ابن عباس نه دویم فقیر عبد الله ابن عمر دریم عبد الله ابن الزبير او سرورم عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهم اجمعین نه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فعبادلی اربعه او کنيشتا امام بهقي رحمت الله عليه و عبد الله ابن مسعود په ذکر نه ذکر کیا قديم الوفات ته مخک وفات شوه او دا نور چونو دیل الله وګد عمر ورکړه او رستخ وقت کو وفات شوی دي نو الله رب العالمین فدای باندې امت لغیر فائدہ رسول نو عبادلی اربعه ذکر شي دغه سرور صحابه مراد ابن عباس ابن عمر ابن الزبير او عبد الله ابن عمرو ابن العاص لك عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه په 28 هجري کې وفات شوه عبد الله ابن عمرو ابن العاص په 65 کې عبد الله ابن الزبير او عبد الله ابن عمر دا دواړه په 73 هجري کې عبد الله ابن عباس تاسو واوریدل چې په 28 هجري کې وفات شوه دي دا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما 1660 روايات مروي دي دیم په صحابه کرامو کې دي چیغه د مکثرینو نه دي په دې روایتو کې د متفق علی روایت پنځه کم سل دي 95 او صرف بخاری کې چراغلی دي نو 120 روایت دي او صرف صحیح مسلم کې چراغلی نو 49 دي په دې حدیث کې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة نبي كريم صلى الله عليه وسلم بدا وحد نازل يذوب وقت تكليف محسوسوله ومشقت ببرداش قوله معالجة دي لو يتي يوكار بمشقت وتكليف سركه لدي شدة سبب سونه وسبب أهل علم دا ذكر كنا في القرآن الكريم كون كسقيل أو درن بوجو على كتاب ده ان سنلقي عليك قولا ثقيلا الله ويدرن بوج ولا وینا فتا باندې نازلو مداغي د وجه د شدت او دویم دا چې د ملک ملاقات به ور سره کېدو د وحي په دوران کې نو کله چې انسان سره هم جنس ملاوي په هغه باندې دومره بوج نه جوړيږي خو ملک خود انسان هم جنس نه کنه بل جنس نه نو غیر معلوم جنس چې تعالی راضي په انسان باندې ضرور بوج او مشقت وي او بل شدت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا و چې دا غي سره دا غم او فکر او اسره چې جبرئیل وحی ختمي او مان سره پاتې شي ني نو د دې لپاره هغه په بوج او مشقت کې نو شدت به محسوسوي وکانا مما يحرك شفتيه نبی کریم صلی الله علیه و سلم مدید وجن خپل شوند له حرکت ورکول دا به حضور دی دا کثرت سره حرکت بن نبی کریم صلی الله علیه و سلم شوند له دی وجن ورکول چې جبرئیل امین کما وحی راوړي چې هغه د یاد شي ورپسې به لسته چې را نه هیر نشي سپکې پاتې نشي دې روایت کې هغوی راغلي رسو با امام بخاری رحمت الله علیه روایت ذکر کی چې باغی کې دا راغلی یرید ان یحفظه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مقصد او اراده و چې دا وحی دی یاد کی او کتاب التفسیر کې براشي چې باغی کې دا لفظ دی یخشا ان ينفلت منه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا خشیت او یرا و اسنه چې زمانه شې د دې وحی نه لاړ شي انفلات دی لوي چې یو شی در نو تختی او دلته وی وکانا مما يحرك شفتيه ذي مما دومانيني مما يوم معناه كثيرا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم بډیر کرته زدید وجه نه شون د فزولی او باندې وجه د مما معنا د ربما فربما کی قلت او کثرت دواړه دیاله دواړو لپاره استعمالیږي ډیر کرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی شون له حرکت ورکولو. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی فانا احرکهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. سعيد بن جبير لوي تعالى ذا شون بداخل خضوم لك نبي صلى الله عليه وسلم كما خضولي. فريبا جدا إشكال وإعتراض رضي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لذا تحريك الشفتين دا كيفية ثم قطو لغيرا. ذكا وهي شكلا ابتداك نازل إذا نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په دا وخت کې لا پیدا نه نه اسوورې چې د هجرت ندرې کاله مخکې لا پیدا شوه. نو په دې کې یو احتمال دا اهل علم ذکر کړی چې دا قصه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د نبی اسلام نقل نه دا اوریدلې بل صحابي ولا بیان کړي. نو دا روایت بیا من مراسيل الصحابه ده د صحابه کرامو د هغه مراسيلونه او مخکې ذکر شوی چې مراسيل د صحابه کرامو د اهل علم راجح قول مطابق د جمهور علما او فقین باندې حجت ده. او دوی احتمال دا چې دغه په وخت کې موجود نو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکې دې شي دا حدیث رسکو بیان کړی او پاغي کې دی ور لکیفیت ذکر کړی چې ما بدا کوم داسې زر زر فوزولي نو هغه کیفیت دی بیا خپل شاګرد له نقل کړي بیا روایت د قبیله د مرسل نه نه بلکې متصل ده. او حافظ رحمت الله علیه وی چې دا دویم احتمال صحیح ده. کدا چې نبی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه بیا ویلي چې مال فلاني صحابي وي چې نبی له سلام داسې شون د حضور یا په خپل وي چې نبی له سلام داسې شون د حضور لکه زه چې تعالی څنګه حضور. او حافظ رحمت الله علیه ذکر کړی چې دا تسری راغلی د ابو داوود طیالسی په روایت کې نو دا دویم احتمال صحیح دی. او د دې نه اهل علم محدثین تعبیر کوي په هغه تسلسل سره چې کوم حرکت استاد کړی نو بعينه وما حرکت شاگرد لرا نقل کی شاگرد بیا خپل شاگردان له نقل کی تر دې چې دا سلسله تر لري ورسی نو دې کې دا سلسله صرف تر سعید بن جبیر پورې رسیدلې. خپل استاد عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ولا دا حرکت را نقل کی به سعید بن جبیر را نقل کی دین رسل سلسله نه درانلې. او اکثر حالت دا چې په دې مسلسلاتو کې فدي تسلسل كي بيا انقطاع هذه سهد كل تسلسل وي بيا داغين رشد تسلسل كي انقطاع غلي. اهل علم ذكر كل كي تسلسل كي تقول رسيه روايات كي راغلي اغا حديث مسلسل بقراءة سورة الصف ده. او ابن صلاح رحمة الله عليه في مقدمة كي مسلسلات بارك وي وقل ما تسلم المسلسلات من ضعف التسلسل لا في المتن. وې ډېر کم ته به یو مسلسل حدیث مو می اتفاقی کې دي ضعف نه دا غي په دې تسلسل کې اصل متن چې دی هغه ثابت وي خو دا کم تسلسل چې ذکر کیږي نو په دې تسلسل کې ضعف راځي. دا مسلسلات کې حدیث مسلسل بالاولیت نه عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت چې الرحیمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والله رب العالمين ذا ايات را نازلك لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويك النبي كريم صلى الله عليه وسلم بشوند له حركه ورقول القران ايات كي لا تحرك به لسانك تبي جبه مقوزوا ايات كي ذكر الجبيده. او ابن عباس رضی اللہ عنہما حرکت شفتین ذکر کئی دا یو اشکال لے دی یو جواب اهل علم دا کړه چې دا من باب الاکتفاء دی اصل کې مقصود چې تحریک اللسان له اکتفاء په تحریک الشفتین معنی کړي مجموعه خبر وشونډې من فضیدی او جواب من فضیدا خو اکتفاء صرف کړی د تحریک او شفتین باندې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او دا نه فینې نه کړی چې دا غي جواب نه فضیدا. علامه کرمانی رحمت الله علیه موي چې په دې دواړو حرکتونو کې تلازم نه جواب چې خو دې نو خامخا په شونډو باندې د حرکت سره ګرځي او بعض اهل علم د دې اشکال جواب دا کړی چې په اصل کې خلق له صرف تحریک الشفتين په نظر ښکار یو کومه چې جبته ناخذ خپل د نبی دا علم د الله سره دی نو الله رب العالمین علیم بذات صدور دی په پټو باندې خبردار دی هغه هغه ذکر کړی چې هغه خلق نه پټني او عبد الله بن عباس رضی الله عنهما هغه بیان کړی چې کومه مخامخ کته ني قال جمعه لك في صدرك وتقراه عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما د دې په تفسیر کې وایي چې د دې وحی جمعول په سینېستا کې دا زمون کار دی او بیا به تلولې دا زمواري زمون د چېستا په سینې کې بنا وحی جمع کو او بیا به تلولې دا جمع یا مصدر دی یا صیغه د ماضی ده قال جمعه لك في صدرك او یا مصدر دی جمعه لك او پدې صدرک کې پدې را باندې یا رفع ده دا فاعل نه د جماعه د فاره او یا بنا بر درشیت منصوب ده الله رب العالمین دې ستاسو په سینې کې ذکر کوي او په بعض نسخو کې دا خیر راغله ده په بعض کې نشته بعض کې داسې دي جمعه لك صدرك جمع یا جمعه لك صدرك وتقراه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت استماع ولكي دي شغبكي خدل أو انتاك معنا دا شبكي دل أو خاموشي اختيارول دا اتباع وبل تفسير أهل علم ذكر كرده دي ذيك خد اتباع وتفسير دارا فاستمع له وأنصت کله چې مون وحیلولو پتا باندې نو ته اتباع کوا د جبرئیل دا غلوستو د دې تفسیر ابن عباس رضی الله عنهما پس سره کوي په استماع او انصات سره عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه یو تفسیر دا نقل لري د رسول امام بخاری په کتاب التفسیر کې ذکر کی چې قرأناه ای بیناه فتبع ای اعمل به فاذا قرأناه کله چې مون دا بیانو فاتبع قرآنه لذا اتبا معنا كي تتقدي بان لعمل كوا المطلب داري كي صرف او ريدل داري كي غوكي خد المقصود نني بل كي مقصود داري كي دا غوكي لذا فارد عمل خو اول بغوكي دي بيابا في عمل كي فدوارو كي ستناقض او تعارض نشتا ثم ان علينا بيانه ثم ان علينا ان تقراه وجاب من من دادي كتبديل للولي نفري قرات يو قسم تكرار ما يود الوي ان علينا جمعه وقرانا وجاوي فاذا قراناه وبعد وجه التكرار ده تاكيد دفاره ده او یاد اول تقرأهون مراد تشهده ده زان ده پار قرأت او لفتل دی کلاوت کول دی او دویم تقرأهو او قرأتنا مراد داری چه بلا دعوت ورکول دی ده تبلیغ ده پار قرأت ده او یاد آجی پا اول قرأت کدا دی چه تب قدرت پو دی قرأت بانده قادر قدرت علی القرآن مراد ده او په دویم کې دا دي چې په بار بار لښتو باندې الله تعالی قدرت او طاقت درکړه وي ثم ان علينا بيانه بیا کوم باندې بیان درې نه دا څومره تاخير د فار راضي نام اهل علم وصوليين یو مسله ذکر کوي چې تاخير البيان عن وقت الخطاب د خطاب د وخت نه بیان رسول آیا دا جایز دي کنه نو د جمهور اهل سنت مذهب داري چې دا جایز دی امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ ونور اهل علم ذکر کړی تاخير البيان عن وقت الختام او بل مثلا غیر ویل شي تاخير البيان عن وقت الحاجه لغف اتفاق د اهل علم سره جایز نه دی چې یو شی د بیانولو ضرورت او حاجت دی نو شارع دا بیانول رسوخینا یو منکر کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتلی نو دا هیڅ وکنه وای چې په دې منکر کې دې شي رسته بیارت کړي په دغه ځای کې په الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رد کړي او بل تاخير البيان عن وقت الخطاب کله حاجت نشته خو شارع په کوم وخت کې خطاب کوي نو د دین بیان رسو کول شي ذکر وی ثم ان علينا بيانا بیا د دین رسو په موږ باندې بیان د دینه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذ أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بذير رحت بياك لجبريل راغي غوث بيور لكي خنو سئاب لارو نبياب النبي كريم صلى الله عليه وسلم ذا لرسو أو طول وهي بذير النبي كريم صلى الله عليه وسلم بسينك محفوظ وفاغيك بس كمي بيشينو اهل علم د جبريل په لحاظ کې د 15 سنه زیات لغات ذکر کړي جبريل په ټولو کې اشهر او معروف دی افصح لغت ته او جبريل مراغله جبرائيل مراغله جبرائيل نارنګ جبرائيل جبرائيل نارنګ جبرال تر 15 سوري لغات تاج العروس را نقل کړي دي ترجمه الباب سره د حدیث مناسبت بالکل واضح او ظاهر ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وحی د ابتدا ذکر دي چې پاغي کې باغی شوند له حرکت ورکول او زر زر به د جبريل پسې لوستو بیا الله دې مواری واغسته چې ستاسو سینه کې محفوظ کول زمون کار دي نو د بدء الوحی سره مناسبت واضح او ظاهر ده هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك